Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepinize hayır ikramda bulunsun. Razı olarak cennetine koysun. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi İslam dini akıl dini olacak olsaydı ben ayağımın altını mest ederdim ama Resul'dan üstünü mest ederken gördüm diyor. Allah bizleri akla uyan değil vahye uyan samimi kullardan eylesin. Çünkü akıl, nefis ve devamında şeytan her zaman insanı şerre yönlendirir. Ama vahiy her zaman, her zaman hayra, her zaman hakka yönlendirir. Bunu unutmayın. Evet, tevhid derslerine devam ediyoruz. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta tevhid derslerinin bir toparlaması babında olan bir hadis-i şerif işlemiştik hatırlayacak olursanız. İbn-i Mace'nin 4019 no'lu rivayetiydi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey muhacir topluluğu, kimdi bu muhacir topluluğu? Bulundukları yerleri bırakıp evlerini, barklarını, yurtlarını, işlerini, her türlü imkanlarını, ünvanlarını bırakıp Allah'a ve Resul'una hicret eden insanlar. Bunlara, hoş geldin. Bu insanlara ki muhacir en büyük amellerden bir tanesidir. Muhacir topluluğuna şu beş şeyi yaparsanız siz de hayır namına bir şey kalmaz dediği rivayeti işlemeye çalışmıştık. Bu da buraya kadar işlemiş olduğumuz konuları bir bağlayıcılıktı. Bu neydi? Hangi topluluk zinayı alenen işlerse Allah o topluma öyle bir bela musibet verir ki geçmişte aynen verdiği bela musibet gibi tedavisini arar da ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Bu neyi gösteriyor? Bir insan yerini, yurdunu bıraksa da, ünvanını, malını, mülkünü, ticaretini bıraksa da, Allah'a ve Resul'una hicret etse de, sonuna kadar ameline, imanına ne yapacak? Dikkat edecek. Belli bir cemaat kurulduğunda, belli bir şey kurulduğunda rehavete ne yapmayacak? Düşmeyecek. Amellerine ne yapacak? Dikkat ettiği gibi. Müslümanların arasında münker çoğalmışsa, o münkere mani olacak, iyiliği emredecek, kötülükten de ne yapacak? Sakındıracak. Bu müessese müminlerin içinde çalışmadığı müddetçe müminleri tanımak mümkün değildir kardeşlerim. Bu sosyal yaşantısında. Başka Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmediğinde o topluluğun birliği, beraberliği ne yapılıyor? Bozuluyor. Başka yine sosyal faaliyetlerden zekat müessesesi çalışmadığında bu sefer Allah Azze ve Celle o toplumu yağmursuzlukla ne yapıyordu? Cezalandırıyordu. Yani geçen haftaki işlemiş olduğumuz rivayette anlaşılması gereken şu. Hayırın da karşılığında bir hayır geliyor. Şer işlenmişse şerrin karşılığında da bir bela gelip bizi ne yapıyor? Buluyor. Bunun dışında da gelen bela sadece şer işleyenlerin yüzünden değil, iyiliği emretmeyen, iyi olan insanların yüzünden de ne yapıyor? Toplumda bizi gelip buluyor. İşte bugün Bu sohbetin bir devamı niteliğinde sohbetimize devam edeceğiz. Hayata bakış açılarını değerlendireceğiz tevhidi olarak. Yani bu da tevhid ehli insanın hem dinini hem de yaşantısını nasıl etkiliyor, bunu incelemeye çalışacağız. Biliyorsunuz İslam'ın şiarı olan, temel taşlarından olan, daha önceki derslerde Kâhan Hoca işlemişti. Bir hadis-i şerif vardı, Numan bin Beşir'in naklettiği, hatırlıyor musunuz? Helal da belli, haram da belli hadisi. Peki devamında ne diyordu bu ikisine dikkat eden? Dinini ve ırzını koruyor. Yani bakın, bir rivayet senin bütün yaşantını ne yapıyor? Kontrol altına alıyor ve o kontrol altına alınan hayatta helal ve haram dininin korunmasına, ırzının korunmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Peki zıttına ile tersiyle helala harama dikkat etmediğinde bir topluluk ne oluyormuş? Din diye bir şey kalmıyor. Namus diye bir şey kalmıyor. Yani her şey zıttıyla nedir? Kaimdir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hayata maddi açıdan bakış ve bu maddi bakışın zararlarıyla alakalı bir giriş yapacağız. Daha sonra diğer meselelere geçeceğiz inşallah. Birincisi kardeşlerim, hayata maddi açıdan bakışın tanımına bakacak olursak, insanın sadece zevk aldığı şeyleri hemen elde etmeye çalışma düşüncesi ve işinin de bu alandan sınırlı kalmasından ibaret olan bir bakış açısıdır. Bu açı insanın düşüncesini, hayatının sonunu düşünmemesine ve bunun uğrunda çalışmasına sebep olur. Ve artık buna göre insanın düşüncesi Allah-u Teala'ya veyahut ahirete inancı veyahut Allah'a kavuşmaya, cennete, cehenneme inancı ne yapar? Zayıflatır. Dünyaya amel ve ahirete de amelin karşılığından alındığı bir mükafat veya ceza olduğunu bilemez hale gelir. Yaşa, yaşayabildiğin kadar, kazan, kazanabildiğin kadar, servet üret, servet ürettiğin kadar inancına sahip oldu mu bir insan? Aynen Müddessir'de Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizi Sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla birlikte dalardık. Namazı da kılmazdık diyor. Dünyaya dalma, işte her şeye maddi açıdan bakılırsa, hani maddi açıdan bakan insan, eğer bir kardeşinin cebinde para yoksa, beraber bir yere gittiğinde cebinde harçlık yoksa, ona kullandığı ifade nedir biliyor musunuz? Müslüman olmayan insanların, parasız adam, gereksiz adam derler. Müslüman olmayanlar bunu derler. Peki İslam'da hemen Bakara suresinin girişinde müminleri tarif ederken Allah ne diyor? Allah'ın verdiği rızıktan hem ye hem de ne yaparlar? Bak müminler böyle. Parasız adam, gerekli adam. Cennete ilk girecek kimler? Melekler durdurur diyor iki kişi. Durun, nereye gidiyorsunuz hesaba girmeden? Onlar der ki bizim dünyada iki günlük iaşemiz hiç olmadı. Başka? İki kişinin sorumluluğunu dahi dünyada hiç almadık. Melekler hemen açarlar. Gidin, sizin hesapla işiniz yok derler diyor. Demek ki dünyaya maddi olarak bakış ahiret inancını ne yapıyor? Bozuyor. Ve artık buranın çalışma yeri, ahirette ücretini alma yeri olduğunu ne yapıyor insana? Unutturuyor. Peki etrafımızdaki, etrafa gitmeyelim. Kendi yaşantımız nasıl? Hiç hesaplıyor muyuz? Sabah mesela hiç işi kaçıran, servisi kaçıran var mı? Kaçırırsanız azar işitirsiniz. Hesabını sizde ne yaparlar? Sorarlar. Patronları karıştırmıyoruz. Onlar da işçiden sorarlar. Peki sabah namazını kaçırdın. Öğleye kadar yolu var diyor adam. Doğru mu? Namazın vakitleri geldi. Ya dur biraz sonra kılarım, şöyle yaparım. Gevşeklik var mı? Yok. Ama diğer iş yerinde erkenden kalkar, arabaya biner. Niye? Bir insanın azarı var veya ters davranır veya kötü bir söz söylemesin diye ne yapar? Dikkat eder. İşte maddi açışla, bakışla Allah'ın dinine bakışı karşılaştırın. Hangisine ne kadar değer veriyorsanız hayatınızdaki değer o kadardır. O zaman ortaya çıkar. Hani Darimi'de bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyuyor. İki tane melek geliyor, konuşmaya başlıyor. İşte diyor yatan uyuyanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediliyor. İşte diyor 100 kişiyle tartsak ağır gelir. İşte 10 kişiyle tartsak ağır gelir. İşte 1000 kişiyle tartsak ağır gelir. Bir tanesi diyor ki bütün ümmetten tartsak Allah Resulü yine ağır gelir diyor. Yani değer verilen şeyler ancak tartıylandır. Kur'an kantarına çıkıp buna göre kendimizi, yani kendimizi demeyeyim, kendimizi tartarak ne şekilde baktığımızı ne yapacağız? Göreceğiz. Kim dünyasını kaybederse unutmayın ki kardeşlerim ahiretini de kaybeder. Dünyasını ihya eden ahiretini de kazanır. Çünkü bakın fırkayı dalleye, kimi dünyasını tamamen güya terk etmiş, miskinliği seçmiş, elbisenin kötülüğünü giymiş, işte emeğin en şeyini yapmış, kendilerini riyazet adı altında ta kabirlerin altına şeye koymuş. Din böyle bir şey istemiyor. Ye, infak et. Kölen dahi olsa ona ne yapma? Zulmetme. Yediğinden yedir, giydiğinden ne yaptır? Giydir. Allah'a hesabını veremeyeceğin iş ne yapma? Yapma. Sahabe geliyor bakın, sürüsünü kurt kapıyor, cariyesini tokatlıyor. Ne yapıyor? Attığı tokadı bile çok görüyor. Allah korkusuyla gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Ey Allah'ın Resulü, ben de Adem oğullarından bir Adem'im. İşte cariyem benim koyunlarımı güdüyordu. Dikkat etmemiş, kurt kaptı. Ben de dövdüm. Bakın geliyor, hükmünü soruyor. Yani buradan anlatmak istediğim, hayata maddi açıdan bakan insanla bakmayanı düşünün. Aleyhisselatü Vesselam önce cariyeyi çağırıyor. Cariye kime denir? Savaşta, kafirlerle yapılan savaşta esir alınan kadın müşrike denir, müşrikeye. Erkeğe ne de ne denir? Köle denir. O da kafirdir, o da kafirdir. Allah bunu bize dininde ne yapmıştır? Hizmetçi olarak vermiştir. Bunlar bizim her işimizi yapmak zorundadır. Kölelerimiz. Ama biz de onlara ne yapmayacağız? Zulmetmeyeceğiz. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bakıyor cariyeye, soruyor. Allah nerede? Önce bakıyor. Müslümanların içindeki yaşayıştan ne kadar etkilenmiş? Allah inancını düzeltmiş mi? Düzeltmemiş mi? Fissema diyor. Bu sözü duyunca başka söz duymuyor. Allah'ı birlemiş. Nerede olduğunu da biliyor. Daha bizim buradaki Müslümanlar bilmiyor. Gökte dese müşrik derler adama. Yer mekan isnat etti derler. Halbuki cariye, ta o cariye biliyor. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. Ha, Resul da kabul etmiş. Hemen bu sefer sahabeye dönüyor. Diyor ki bunu cariyelikte ne yapma? Bırakma. Çünkü artık o mümin ediyor. O kefaretten de ne yapıyor? Kurtuluyor. Peki o sahabe dünyaya maddi baksaydı o tokattan tesir olur muydu? Gelip de hükmünü sorar mıydı? Sormazdı. Veyahut o mağaraya sıkışıp da bir taşın örttüğü 3 kişiyi alın. Bir adam ne yapıyor? İşçi çalıştırıyor. Maddiyatla bakıyoruz. İşçi çalıştırıyor, ücretini veriyor. O işçi ne yapmıyor? Memnun olmuyor. Tutuyor, Allah korkusundan bir çift hayvan alıyor. Sonra onlar ürüyor, ürüyor, bakamıyor, çoban tutuyor. Sonra bir vadi dolusu mal oluyor. Adam çıkıp geliyor, ücretini istiyor. Şu gördüğün vadideki bütün mal senin diyor. Dünyalık bir bakış olsa bu insan bu şekilde hareket eder mi? Peki bunu bu vaziyete iten ne? Hı? Allah korkusun. Demek ki bizim çalışmamız ne kazanırsak kazanalım, neticede nasıl dünyaya geldiysek nasıl terk edeceğiz? Kafirler öldüğünde ne yaparlardı eskiden biliyor musunuz? Gözlerine altın para koyarlardı orada harcasın diye. Veyahut firavunlar hazineleriyle gömülürdü biliyor musunuz? Hala o piramitlerden o firavunun hazinelerini ararlar. Orada harcasınlar diye. Müslüman kefeniyle girer ve ne götürdüyse yani burada ne kazandıysa karşılığını orada ne yapacak? Bulacak inancı vardır. Öyleyse kardeşlerim ibadetlerimiz tamamen Allah için olacak. Çalışmalarımız tamamen Allah için olacak. Malımızda Allah'ın hakkı olduğunu, zekatı olduğunu, sadaka, infak müessesesinin olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz. Dünyaya kapılanlarla kapılmayacağız. Bu noktada verilen en güzel örneklerden birisi Kasas suresindeki Karun'un nedir? Misali bizim için yeterlidir. Kendisine Allah Azze ve Celle mal vermiştir ama o ne yapmıştır? Şımarmıştır. Bu benim çalışmam, kazanmam karşılığı demiş. Deptebe içinde hareket etmiş. Allah da onu ne yapmıştır? Helak etmiştir. Yerin dibine batmıyor. Hala ne yapıyor? Devam ediyor. Veyahut o bahçe sahiplerine baktığımızda biz bugün geceden gideceğiz. Mahsulü toplayacağız. Fakire fukaraya ne yapmayacağız? Vermeyeceğiz dediler. O bahçeye ne yaptı? Uğrayan uğradı. Bakın bu misaller sadece maddi misaller. Bir de bunun tevhid boyutunu alın. Yani sadece malın hederi yok burada. İnsan bozuldu mu her şeyin bozulmasına da neymiş? Sebepmiş. Öyleyse tevhidi ne yapacağız? Koruyacağız. Her işte Allah'ın rızasını ne yapacağız? Güceceğiz. Eğer Allah'ın rızası bir işte yoksa artık bu bitmiştir kardeşler. Çünkü ibadetin kabulünde iki tane esas var. Biri neydi? İhlas. İkincisi sünnete uygunluk. Allah Azze ve Celle her ikisinde de hepimizi muvaffak kılsın. Evet. Allah Azze ve Celle ey insanlar hanginizin daha güzel ve daha ihlaslı davranışta bulunacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattım diyor. Bizim yaratılış amaçlarımızdan birisi de neymiş? Hangimizin ameli daha güzel? Yani iyilikte yarışmamızı istiyor Allah Azze ve Celle. Kötülükte yarışmamızı istemiyor. Yine başka bir ayette şüphesiz biz insanların hangisinin daha güzel davranışta bulunacağını imtihan edelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyaya bir zinet, güzellik, dünya ehline de bir fayda kıldık diyor. İşte kardeşlerim bu dünya hayatındaki geçici zevkler, mal, evlat, makam, yetki, Allah'tan başka hiç kimsenin bilemediği diğer zevkler gibi görünen zinetleri yoktan var eden kimdir? Allah'tır. Şimdi ne kadar sıhhatli, ne kadar yaşantısı yerinde, geliri yerindeyse bir insanın Allah'ı unuttuğunda, Allah Azze ve Celle ona bir hastalık verdiğinde hangi malı, hangi gücü, hangi imkanı ona tekrar sıhhatini veriyor? Hiçbiri. Kime yalvarması gerekiyor? Allah'a. O kadar güçlü, kuvvetli insanlar var. Yani servetleri belki de yaşadığımız şu toplumda herkese yetecek şekilde dağıtsan servetleri olan insanlar var değil mi? Tak diye gidiyor. En geniş teknolojileri, hatta helikopter, uçak, hastaneleri getiriyorlar. Her türlü yaşatmak için uğraşıyorlar. Tık yok. Allah dur diyor, bu kadar diyor. Nefes bitti. Geri döndürebiliyorlar mı? Yok. Öyleyse yaşantı ne için olacak? Rahmetlinin diyor şu kadar serveti var. Evet. Vardı. Evet. Bu dünya geçici ve zevkleri de kardeşlerim geçicidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine iki tane kadeh getiriliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neyi seçiyor? Sütü seçiyor. Öbürü neydi? şarap. Sen diyor fıtratı seçtin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Her ümmetin bir helakı vardır diyor Cibril. Senin ümmetinin helakı da nedir? Maldır diyor. Muhammed ümmetinin helakı da bu kardeşlerim. Dünya malı, dünya malına bakışı ve dünya malının getirdiği bela musibet. Dünya malı maalesef Muhammed ümmetine gelinlik genç kız gibi süslenip önüne gelmiştir. Müslümanların bu konuda çok çok ne yapması, duyarlı olması gerekir. Bazı rivayetler çok yanlış anlaşılıp yanlış hayata geçiriliyor. Mesela burada da bir tanesi yazıyor. Sizin en hayırlınız hanımına ve çocuklarına hayırlı. Adam başlıyor. Onları daha rahat ettireyim. Daha şöyle ettireyim. Halbuki başka bir ayet daha var. Sizin diyor eşleriniz, çocuklarınız size nedir? Düşmandır diyor. Düşman. Bu ayete de dikkat ederek yaklaş diyor. Doğru mu? Öyleyse dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mal, evlat, her şey imtihan aracıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda nedir? Örnektir. Sahabelerin çoğuna bakın, ölüm anında hep gözleri kan çanağı olmuş ve ağlamışlardır. Kendilerine tek tek sormuşlardır. Sizi ağlatan ne? Siz ki cennette müjdelenen sahabe değil misiniz? Onların son sözleri şöyle olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni seven arkamdan benim gibi gelsin. Aleyhisselatü Vesselam öldüğünde cebinden 3 dirhemden başka bir şey çıkmadı. İşte benim diyor şu kadar çariyem var, şu kadar kölem var, şu kadar dirhemim var. Şimdi ben ne yüzden bakarım, o yüzden ağlıyorum diyor. Allah bizlere merhamet etsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah-u Teala hayatta bizleri ahirete düzgün bakmayanları tehdit etmiş. Şüphesiz bizimle karşılaşmayı ümit etmeyen, ahiret hayatının yerine dünya hayatına razı olan, bununla tatmin olan, ayetlerimizden habersiz olanlar var ya, işte onların dünyada kazandıkları sebebiyle barınacakları yer cehennemdir buyurmuştur. Yunus 7-8'de. Yine bir başka ayette, her kim ameliyle dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara amellerinin karşılığı orada tas tamam verilir. Onlar bunda hiçbir eksikliğe uğramaz. İşte onlar için ahirette ateşten başka hiçbir şey yoktur. Hud 15-16. Bu tehdit hayata bu gözden bakanlar için kardeşlerim. Yani dünya hayatıyla bakanlarda, hatta buraya şu hadisi de ekleyebiliriz. Cehenneme giren ilk 3 kişi hadisini hatırlıyor musunuz? Bunlar ücretini nerede istiyor? Hayırsever zengin, Allah yolunu öldürülen şehit ve alim. Üçü de demek ki dünyada ücretlerini isteme aşığı insanlar. Demek ki bakış ne olacak? Ahiret bakışı olacak. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben bile amelimden cennete giremeyeceğim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat hakkı yok mu? O bile cennette olduğunun göstergesidir. Allah'ın Resuludur. Ama buna rağmen bize ölçülü davranmayı, ölçülü yaşamayı ve ölçülü düşünmeyi gösteriyor. Allah istemedikçe kimse cennete ne yapmaz? Giremez. Öyleyse Allah'ın rahmetini umalım. Allah'ın rahmetini celbedecek, Allah'ın sevgisini celbedecek amellerde bulunalım ki cennete girebilelim. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Demek ki tehdit hayata bu gözden bakanlarda. İster bunlar ahiret ameli işleyerek dünya hayatını isteyen münafıklar ve amelleriyle gösteriş yapan kimseler olsun, İsterse ölümden sonraki diriliş ve hesaba inanmayan cahiliyet dönemi insanları, kapitalizm, komünizm, inkarcı, laik gibi yıkıcı ekollere mensup kafirler olsun, bu tehdit herkesi kapsar. Onlar hayatın kıymetini bilememiş, hayata bakışı hayvanların hayata bakışları kadar olamamıştır. Hatta onlar yol bakımından daha sapıktır. Biliyorsunuz Hayvanları bekleyen bir akıbet nedir? Yoktur. Ama insanları bekleyen bir akıbet nedir? Vardır. İşte bu yüzden hayvanların düşünebilen akılları yoktur ama kafirlere Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar hayvanlar gibidir. Sonra hayvanlardan daha aşağıdır diyor. Allah bizlere hayır versin. Yaşayan bir insan Allah'ın verdiği akılla, fıtri hasletlerle Rabbini bulamıyorsa, tanıyamıyorsa, ona ibadet edemiyorsa, azgınlık içinde yaşıyorsa, Allah'ın verdiği nimetler içinde yüzerek ona ters dönüyor, her türlü sapkınlığı, günahı rahat işliyorsa, o ayet bunlar nedir? Muhataptır. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdadır diyor. Evet. Kardeşlerim, kafirler, buluşlar, teknoloji gibi alanlarda tecrübeli olsalar bile onlar bilgisizdirler. Bilimle nitelendirilmeyi hak etmezler. Çünkü onların işi dünya hayatının görünen yüzünü geçmez. Bu noksan bir bilgidir. Bu noksan bilgiye sahip kimseler bu şerefli vasfı ve kendilerine alim denilmesini hak edemezler. Çünkü alim ancak Allah'ı bilendir. Allah'tan hakkıyla nedir? Korkandır. Biz alimin tarifini ne yapıyoruz? Böyle biliyoruz. Allah'ı bilmeyen, ondan hakkıyla korkmayan birisi asla alim veyahut hoca sıfatını ne yapamaz? Alamaz. Onlar cahil insandır. Çünkü alimler Allah'tan gereği gibi korkan insanlardır diyor Fatır 28'de Allah Azze ve Celle. İşte Karun'un kıssası Allah'ın Azze ve Celle'nin verdiği hazineler dünya hayatına maddi açıdan bakması en güzel örneklerden nedir? Bir tanesidir kardeşlerim. Evet. Kafir devletlere bugün baktığımızda onların sahip olduğu güç, ekonomik ilerleme bunların ne kadar despot, zalim olmalarına sebep olmuştur dikkat ederseniz. Hatta alimlerden bir tanesinin çok güzel bir analizi var. Allah rahmet eylesin, şu an öldü, yaşamıyor bu alim. Arap alimlerinden bir tanesi. Tespitlerinde diyor ki, Müslümanlar diyor dinlerine ne kadar sadıksa diyor, yani çok sadık olmasalar bile dinlerini yaşamaya çalışmaları o yaşadıkları kara parçalarını yaşanır hale getirmiştir Allah diyor. Sanki diyor bir cennet gibi yapmıştır. O yerler tamamen güzellikler içindedir. Yer altı, yer üstü zenginlikleriyle doludur diyor. Kitabında alim müşriklerin, kafirlerin yaşadığı ülkeleri alıyor. İşte Belçika'ydı, Fransa'ydı, Almanya'ydı, İngiltere'ydi. Tek tek iklim koşullarını, hava raporlarını alarak böyle gündeme almış. Bir tanesi doğru dürüst güneşi görmez diyor. Bir tanesinin doğru dürüst kara parçası yok diyor. İnsanların yüzünde ruh bile yoktur diyor. Birlik, beraberlik yoktur. Hep bunalım içinde intihar edenlerin sayısı şu kadar, zina, fuhuşu, had safhadadır. Ama diyor bakın Müslümanların yaşadığı yere, her tarafı diyor güzellikler içinde, yeşillikler içinde, yazı vardır, kışı vardır diyor, yeraltı zenginlikleri vardır. Ama bunu kafirlerin orada göremezsiniz diyor. İşte diyor Müslümanlar dinlerine bu kadar sahip çıkmalarına rağmen Allah onlara bu kadar vermiştir diyor. Görüyor musunuz nimetleri? Yani dersimizin konusuyla bakın. Ne kadar sadıksanız, mesela daha ileride kıyamet alametleriyle alakalı rivayetlerden hatırlayacak olursanız, öyle bir zaman olacak ki bir Müslüman dünyanın bir ucundan çıkacak, sonuna gidecek, zekat verecek adam bulamayacak. Niye? Dinlerinin yaşamalarıyla Allah onlara ne yapacak? Güzellik verecek. Yeraltı, yeryüzü zenginlikleri fışkıracak. Demek ki İslam'ın Müslümanlara kazandırdığı neler var? Çok güzellikler var. Ama bugün kafirler ne yapıyor? Doymuyor. Müslümanların bu güzel yaşadığı yerlere gözünü dikerek ne yapıyorlar? Saldırıyorlar. Ne diyorlar aslında biliyor musun? Dininize sahip çıkın, bize dönün, saldırın, bizi öldürün diyor. Sizin cariyeye, köleye ihtiyacınız var diyor. Ama yok diyor. Biz size köle oluruz. Biz size cari oluruz, aman bize dokanmayın, biz sizin uşağınız oluruz diye Müslümanlar ne yapıyor? Yaşadıkları yerden razı olup Allah'ın izzetini ne yapmıyorlar? Seçmiyorlar. Onlar da her yerde istedikleri zulümü ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Aynen geçen hafta bir hadis daha işlemiştim. Hatırlıyor musunuz? Vehen hadisi. Bir oburun yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün kafirler de size ne yapacak? Böyle saldıracak diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü, o gün onlar çok, biz az. Buna cesaret alıp mı saldıracaklar? Hayır diyor, aksine. O kadar çok olacaksınız ki sel suyunun getirdiği çerçöp gibi değersiz olacaksınız. Ve Allah diyor onların kalbindeki korkuyu atacak, sizin kalbinize vehen koyacak. Vehen ne? Dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak diyor. Allah bizlere hayır versin. Müslümanların dünyaya bakışı her zaman hayır içindir ve o hayrı da hep ahirete nedir? Yatırım içindir. Siz bugün bir pikniğe gitseniz, uzak bir yola gitseniz ne yaparsınız? Orada ne yiyip ne içecekseniz en az 3-4 kere ne yaparsınız? Kontrol edersiniz. Öyleyse ahiret yolcusu olarak ki burada yarın veyahut ne zaman öleceğini bilen biri var mı? O zaman her an hazırlıklı olmak zorundasınız. Her yaptığınızı ne yapacaksınız? Ahirette karşılığını alma şekliyle yapacaksınız. Ama dünyaya çalışırsanız burada yaptığınız ancak sizin yanınıza kalır. Ahirette ise hiçbir karşılık alamazsınız. Evet, bir başka açısa insanın bu dünya hayatındaki mal, yetki, maddi güç gibi şeylerin ahiret amelini yerine getirmede kendisinden yararlanılan birer vesile olduğunu bilmesidir. Bu da kardeşlerim doğru bir açıdır. Hakikatte dünyanın kendisi yerilmez, övgü ve yerme ve geçiş yeridir. Yine cennetin azığı nedir? Dünyadır. Bazı insanlar ne der? Ya dünyada yalan, değil mi? Peki yalan olan bir şeyin hesabı olur mu? Hesabı olan bir şey yalan değildir. Dünya nedir? Ahiretin tarlasıdır. Ne ekersen orada onu ne yapacaksın? Biçeceksin. Azığını burada ne yapacaksın? Alacaksın. Bu da bir cihattan olur, bir namazdan olur, bir oruçtan olur, bir sadakayla, artık Allah yoluna yaptığın her türlü ibadet karşılığı sana ne yapacak? Dönecek. Allah hepimize karşılığı cennet versin. Günahlarımızı aff ve mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle bizlere şunu yapma, bunu yapma demiyor. Yiyin, için, israf etmeyin. Eli sıkı olmayın. Saçıp savurmayın. Fakirin, fukaranın hakkını ne yapın? Verin. Yani ailenizin hakkını verin. Çocuğunuzun hakkını verin. Yani her hak sahibini yerine ne yapın? Getirin. Ama açınız değişirse İşte o zaman her şeyiniz ne yapıyor? Bozuluyor. Keşke Salebe kıssası sahih olsa da size oradan tek tek örnek versem. Hani Allah Resulü'ne geliyor aleyhissalatü vesselam, bana bir koyun ver. İşte yanaşmıyor. Sonra bir dua ediver. Yanaşmıyor, ediyor. İşte sürüsü çoğalıyor. Vakit namazına gelmiyor. Cuma'ya gelmiyor. Zekat memuru gidiyor, vermiyor. Allah Resulü güya almıyor. Ebu Bekir almıyor. Ömer almıyor. Sahih olsa ben size oradan güzel bir örnek vereceğim ama sahih olmadığı için sadece üstü geçiyorum. Allah bizlere hayır versin. Afiyet versin. Şöyle bir örnek verelim en son bu noktada. Düşünün, zinayı tatlı gören bir insan ahirette neyle değiştiriyor? Huriler var. Gılmanlar var. Gözün gönlün görmediği o gözleri güzel, sürmeli, güzel kokulu, Allah'ın verdiği ikramı bırakıyor. Burada etini satan bir fahişeye ne yapıyor? Ahiretini satıyor. Dünyanın günü nasıl? Kısıtlı, değil mi? Karanlık. Buradaki dünyanın bir gününe ahiretin sonsuz gününü ne yapıyor? Feda ediyor. Burada bir insanın kınamasından korkuyor. kendisine sıhhat veren, ömür veren, nimet veren Allah'ın kınamasından ne yapmıyor? Korkmuyor. Kardeşlerim, ölçüleri, dünyaya bakışı bu şekilde hesaplayın. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayın. Ama bunu yapabilmek için iyi bir tevhid ehli olmak lazım. Değil mi? Tevhid yoksa adam her şeyden korkar. Değil mi? Ama tevhid varsa kimse de korkmaz. Evet. Yine tevhidi meselelerden rukiye ve nazarlık konusuna bakacak olursak ne kadar oldu benim şeyim? Evet. Biliyorsunuz rukiye İslam'da olan bir şey. Rukiye nedir? Biliyorsunuz hepiniz. Rukiye yaşanılan bir ortamda bir insana Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerden bir şeyler okuyarak Rab'dan nedir? Şifa dilemektir. Nazarlık nedir? Şirktir. Bilmeyen şirki ne anlar? Ne bu şirk? Kolye mi? Yenir mi? İçilir mi der değil mi? Rukiye caizdir. Ama nazarlık nedir? Caiz değildir. Rukiye nedir? Okunan, Rab'dan bir şey istenendir. Ama nazarlık aynı şekilde korunması için güya bir ayet veyahut başka bir şeyi bir insanın veyahut bir çocuğun veyahut bir mandanın, bir hayvanın bir kenarı veyahut bugünkü teknoloji arabanın bir tarafına takılan bir şeyler diyelim. Bunlar nedir? Haramdır. Çünkü Allah'ın Azze ve Celle'nin korumasını alma, onu oradaki taktığı bir kağıt, bir gümüş veya artık her neyse o parçaya veya at nalına, mavi boncuğa veyahut maşallah dedikleri şeye emanet etme. Mesela birçok yerde bakarsınız, kocaman bir arabaya biniyorsun, göğsüne bir kağıt yapıştırmış. Ne bu? Nazar değmesinler ya, çok kem gözlü var diyor. Bir çekiyorsun kağıdı, yırtıyorsun. Ne yaptın hocam? Şimdi ne olacak? Araban korumasız mı? Adam duruyor şöyle. Yapıştırıyorsun. Şimdi bu mu koruyor? Ona da bakıyor. Çekiyorsun. Ne oldu? Koruman gitti. Koruyan kim? Allah. Bu ne? Ya hocam, yani insanların itikadı olmayınca her gördüğüne veya her yapılana ne yapıyorlar? İtikat ediniyorlar. Aynen koyun psikozu mu diyorlar buna? Koyunun bir uçurumdan gelmiş, bakmış aşağıda otlar çok. Hemen atlamış. Öbürü? O da onun peşinden atlamış. Evet. Hadi o koyun atlamış da. Evet. Korunma şekli ancak nedir kardeşlerim? Rukiye ilendir. Rukiye'nin de çeşitleri vardır. Bu da biliyorsunuz günümüzde rukiyeciler de çoktur. Hele hele tam bir bacasız fabrika bu. Çünkü adam yellenemiyor. Aha diyor, bende bir şey var. Evi yol kenarında araba geçiyor, ışığı yansıyor. Aha cin geldi diyor. Veyahut suyu açıyor, su hava yapıyor. Tut tut tut ediyor şey. Anam diyor, evin içinde bir şeyler dolanıyor diyor. Veyahut bulaşık yıkamıştır. Rafa doğru koymamıştır. O da durup durup suyun şeyle pat aşağı düşüyor. Anam diyor, evde biriler, ben buraya girmem diyor. Lan niye girmiyorsun işte? Sen koydun, sen düşürdün. Veyahut bir ışık yansıdı. Yani velev ki başka bir şey dahi olsa, ya Allah'ın takdir etmediysene ne olacak yani? Allah sana bir bela, bir musibet takdir etmemişse o sana bir şey yapamaz ki. Ama maalesef itikat bozuk olunca her şeyi insanlar birilerinden bekler. Herkes Yahudi'yi suçlar, herkes gavuru. Bulamadıysa cinleri suçlarlar. O bana şunu yaptı, o şöyle etti, bu çarptı. En çok kazananlara bakın kim? Olur mu? Cinci de bakayım. Hocalar. Onlara hoca, bize terörist diyorlar. Adama gidiyorlar, şimdi anlatıyor. O hemen diyor ki şöyle şöyle yapalım. Başlıyor. Normal bir zamanda otur da bir Kur'an dinleyelim. Cık, okumaz. Hemen başlıyor ona okumaya. Ya bu ayet ona okumaya mı indi? Bu caiz olan bir rukiye değil arkadaşlar. Namazdan sonra bir tesbihat var biliyor musunuz? O tesbihattaki şeyleri biliyor musunuz okunacakları? Her gün kendinize rukiye yapıyorsunuz. Yapınsana sizin başkasına ne ihtiyacınız var? Sonra o cennete hesapsız girecek insanlar var. Kim bunlar? Kendisine rukiye yaptırtmayanlar. Ne işiniz var sizin rukiyenin? Her gün kendiniz yapın. Ha bir Müslüman bir Müslümana dua etmez mi? Eder. Edin birbirinize hayır dua. Ama şu cincilere hoca demeyin Allah aşkına. Vallahi şeyime dokanıyor. Ve en güzel Kur'an okuyan insanları gördüm ben. Ne zaman cinciliğe soyundular. Ne bir kıraat, ne bir ezber, ne bir Kur'an bilgileri kaldı. Hızlı hızlı okuya okuya hiçbir şey kalmadı. Bir de bunun karşılığında tevhid hiç kalmaz zaten. Cincilik yapan da din olmaz. Akideden taviz vermedikçe cinler adama yardım etmez. Hiçbir cincinin ben Müslüman olduğuna inanmıyorum. Açıkça söylüyorum. Hani bizim Cibril'in dediği gibi tekfir etmek gibi olmasın. Hani tekfir etmiyorum da. Ama cin işiyle uğraşıp da Müslüman olarak kalması mümkün değil. Mümkün değil. Gidin sorun. Yalan söylüyorsam onlar söylesin. Evet. Peki hiç mi vakalar yok? Bakın bir kadın Allah Resulü'ne geliyor aleyhissalatü vesselama. Ey Allah'ın Resulü diyor benim çocuğum başını alıp alıp gidiyor. Getir diyor. Aleyhissalatü vesselam ona birkaç ayet okuyor. Çık ey Allah düşmanı diyor. Ağzından diyor siyah köpek eneği gibi bir şey çıktı. Çocuk kustu. Gitti. Bu kadar. Ücret istiyor mu? Yok. Herhangi bir meslek edinme var mı? Yok. Seferden dönüyor aleyhissalatü vesselam. Kadını çağırtıyor. Var mı çocuğunda bir şey? Yok ey Allah'ın Resulü. Güzel. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Ama biz de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kere cem yapmış. Olur mu? Çay deminden, selef ceminden deyip devam ediyoruz. Bir. Bir kere sabah namazını kaçırmış. Allah Resulü nasıl kaçırmış diyor. Her gün öğleyle cem yapmaya kalkıyor. Sahabenin bir tanesi bir seferden geliyor topluca sahabelerle. Oradaki o bareyesine bir şey sokuyor. Hadis uzun da burasını alayım bizimle alakalı. Ondan 30 koyun alıyor. Bak diyor, rükye caiz diyor. Ücreti de nedir? Var diyor. Bunu alıyor tamam bitiyor. Kardeşim önce rükye caiz mi? Nereye kadar caiz? Bu bir meslek edinilir mi? Bu meslek olarak güdülür mü? Bir bakın. Bakın selefimiz ne diyor bu konuda? Eğer diyor birisi diyor cenaze yıkamaktan ücret alırsa ki caiz değil diyor. Eğer ücret alırsa artık diyor parasız kaldı mı diyor. Herkesin gözüne bakar. Ulan şu ölse de 3-5 kuruş kazansak, şunu gömsek, şöyle etsek. Hele bir de alime yaparsa diyor bir alimin ölümünü temenni ederse bu zulüm müdür, hayır mıdır diyor. Ha. Eğer birisi bir tevhid ehli insan, eğer cinciliğe soyunursa, rükke demiyorum bakın. Herkesi hasta görür. Hasta olmazsa, keşke şu hasta olsa da okusak da 3-5 kuruşunu alak diye dua etmeye başlar. Bitmez tabi. İki de korku pompaladı mı zaten korkuyor. Eve arka da giremem gari. Evet. Allah bizlere hayır versin. Rükke vardır. Allah'ın ismiyle, Kur'an'ıyla rükke yapılır. Ama bunun meslek yapılması caiz nedir? Değildir. Doğru bir şey değildir. Her Müslüman, her Müslümana ne yapar? Dua edebilir, rukiye yapabilir ama bu meslek nedir? Olmaz kardeşlerim. Evet. Rukiyenin yapılışı bellidir. Allah bizlere hayır versin. Ama bunu maalesef günümüzde tevhidin önüne geçirmişler. Hatta daha da ileriye getirmişler. Hiç inanmayan kıllısı kılsızı her türlüsü başlarına bir iş geldi mi hemen cinciye hocam mocam çıktıktan sonra Müslümanlara her türlü hakareti de ne yapıyorlar? Yapıyorlar ve gelip onun önünde güya Müslüman buymuş gibi hem mahrem meselelerini anlatıyorlar. Rukiye yapanlara bakıyorsunuz. Bir erkek bir kadına dokunabilir mi yabancı? Peki rukiye yaparken neler yaptığını görüyor musunuz insanların? Veyahut bunun dışında güya yazanları var. Bilmem Hacı Bayram'da bazı tas satılıyor. Gördünüz mü hiç? Ne tası? He? Ya Hacı Bayram'da bir tas satılıyorsa bunda bir sakatlık vardır. Bir düşünmek lazım. Hani caminin kubbesinin tepesine bir şey yazıyorlar. Ayetel kürsüyü baştan sona döşüyor. Camiyi güya dualıyor. Ya cami zaten ibadet yeri. Senin oraya onu yazmanın anlamı var mı? Tasa ayetel kürsüyü yazıyorlar. Niye? O zaten orada ayetel kürsü okuyor ya, yazıyor ya. Sen okumayı bilmesen de dök onun içine iç. Hastalığın iyi gör. Kur'an'ı koy içine daha iyi olur. Habire suyun iç. Çay demler gibi. Olmaz ki kardeşler. Bu hayat nizamıdır. Yani böyle suya konup içilmeyle bir şeyle ne yapmaz? Oğlum açarsın elini. Ya Rab, Ya Rab dersin. Bakın geçen hafta Harun Hoca işledi. Geldi hastası, o hastalığı olan birisi. İstersen sabret, karşılığı cennet olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Değil mi? İstersen dua edelim, Allah dilerse şifa verir diyor. Yapılacak bunun dışında bir şey nedir? Yoktur. Ha, her hastalığın bir tedavisi yok mu? Var. Onu da ehline caiz olan yönlere ne yapılacak? Gidilecek. Ama bunun dışında hiçbir insanın duygusuyla ne yapmayacak? Oynanmayacak kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İçinde şirk olan rukye hiçbir zaman caiz değildir. Bu rukye Allah'tan başkasına yalvarmayla, yardım dilemeyle, başkasına sığınmayla yapılan rukyelerdir. Mesela cinlerden, meleklerden, nebilerden, salih insanlardan yardım dileyerek yapılan rukyeler vardır ki bunların hepsi nedir? Şirktir. Bunun dışında da göz değmesin diye bebe doğar doğmaz. Bebesinde maşallah takıl olan var mı? Yok mu? Yok diyelim tamam. Olmasın inşallah. Ama koca karılar bak siz görmeseniz de bir yerine muhakkak takarlar. Ya bir şey böyle örerler, takarlar. Ya bir tarafına koltuğunun altına veyahut o bezine veyahut o battaniyesi mi onun içine dikerler. Muhakkak bir muska gibi bir şey muhakkak koyarlar. Ya da evinin bir tarafına, odasına ya da yatağının altına. Bunlar şirk kardeşler. Hatta Hanefi mezhebinin bile fıkıh kitabında nazar boncuğu takan kafirdir diyor. En çok da onlar takarlar. Gök boncuğu veyahut nazar değmesin diye yapılan bazı şeyler var. Boynuz takıyorlar, at nalı. O ne yapıyorsa bir de at nalı takıyorlar. Herhalde onlar da zamanda nazar boncuğu gıtlığı mı vardı herhalde? Yapılamıyorlardı. Atın düşen nalına takmışlar. Ha, belki de öyle. Ha, bazı yerde çocuk doğdu mu kazmayı küreğe yanına koyuyorlar. İyi ameli olsun diye. Demek ki onda da öyle. Evet. Kardeşlerim muhabbet muskası veyahut işte korunma muskası gibi yapıp yazıp Allah'ın ayetlerini bir de ayetlerin dışında onların kendi tılsım gibi şeyleri var. Bunları yaparak bir de o safran diyorlar, bilmem ne diyorlar, onunla yapıyor. Bir de şöyle üçgen gibi bir şeyler yapıyorlar, asıyorlar. Bunların hiçbir faydası yok. Aksine hastalığı varsa da bile bu katmerleştiriyor. Bir de dinsiz yapıyor. Yani bir de ne yapıyor? Dinsiz yapıyor ki kim bir arrafa gider veyahut kahine gider onu tasdiklerse onun İslam'dan nasibi nedir? Yoktur. Veyahut Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Veyahut muska, nazarlık ve buna benzer bir şeyi takan Allahü Teala onu onunla ne yapar? Baş başa kılar diyor. Niye? Yaratan kim? Hayır ve şer kimde? Bunu inandığı halde bir insan bir şeyin hayır getirdiğini inanıp da Allah'ın yarattığı bir eşyaydı, bir isterse ayet olsun. Bunu boyuna asarsa bu insan imanını, tevhidini ne yapar? Bozar. Öyleyse tevhid ehli insanın sığınacağı tek yer neresidir? Allah Azze ve Celle. Kadın geliyor. Bakın Sara cin hastalığından bir tanesi diye bilinir. En iyisini Allah bilir. Kadın geliyor Allah Resulü'ne dua ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a. Ki biliyorsunuz peygamberlerin duası ne olmaz? Reddolunmaz. Ey Allah'ın Resulü dua et de benden bu hastalık kalksın. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bakın bu tür şeylere hep verdiği cevap bu. Dilersen sabret. Çünkü veren Allah. Bu bir imtihan. Ben de senin gibi bir kulum ama dilersen dua edeyim diyor bak. İstersen sabret. Karşılığı cennet olsun. Kadın o zaman tamam diyor. Ey Allah'ın Resulü dua et de elbisem açılmasın. Hani kadın olması hasebiyle. Kadın da ölene kadar o hastalık oluyor ama hiç kimse elbisesinin açıldığını ne yapmıyor? Görmüyor. Allah bizlere hayır versin. Her türlü şeytandan, cinden gelecek şeylerden korusun. Rabbim taşıyamayacağımız bir şeyi bize vermesin. Biliyorsunuz Allah'a güven, tevekkül, ona sığınma, bütün işleri havale etme ancak müminin işidir. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin hakkını biz ne bir taşa, ne bir yazıya, ne bir başka bir şeye, ne bir at nalına kesinlikle ne yapmayacağız? Vermeyeceğiz. Bu İslam inancını ne yapar? Bozar kardeşlerim. Kimi insan kendisinde gözden görülen hastalığı olmadığı halde bazı şeylere inanır. Evham, vesvese gibi şeylere düşebilir. Ne olursa olsun onun sadece bir şeyidir, fehmidir veyahut vehmidir, vesvesesidir, kuruntusudur. O kuruntudan kurtulacak da ancak nedir? Kendisidir. Ancak nasihat edilecek, ahireti düşünecek, Allah'tan korkacak, cenneti düşünecek, cehennemi düşünecek veyahut o kuruntulara harcadığı bir vakti Allah yolunda harcasa birçok hayır elde edecek. Kendini o vehimde, o kuruntuda harcadığını şöyle bir kenara yazsa, kendi gücünün kırılmasını yazsa, insan ki vesvese, evham insanı halsiz bırakır. Düşünceyi kitler, kendine inancı bozar, eşine, çocuklarına, geleceğine bakışı bile değiştirir. Hayattan zevk almaz, hale getirir. Bunlardan kurtulma, hayra ulaşma, az da olsa devamlı yapa yapa insan çok daha büyük hayırlara ne yapabilir? Gelebilir. Öyleyse bizim yapacağımız tamamen hayırlandır. Her türlü vehmden, vesveseden ne yapacağız? Uzak duracağız ki hastalığın tedavisi ancak tevhidi öğrenme, tevhidi yaşama, tevhidi anlatmayla mümkündür. Bunun dışında bunun bir tedavisi nedir? Yoktur kardeşlerim. Ama maalesef dediğim gibi Rukye'nin cılgıdını çıkarmışlar. Hak olan bir şeyi muhakkak insanlar hak diye yoldan ne yapmışlar? Götürmüşler. Aynen Cem'de verdiğimiz örnek veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa diyelim bir gafleten bir sabah namazının kaçırması hemen hemen ümmetin öğlen namazıyla Cem'ine kadar sabaha ne yapmış? Götürmüş. Halbuki bir sefer kaçırmış. İnsanlar bu durumda gevşek davranıyor. Rukye'de caizdir ama meslek edinilemez. Meslek edinildiğinde birçok hastalıkların meydana çıkmasına, İslam inancının bozulmasına kadar ne yapar? Vesile olur. Ve rukye yapanlara bakın, asla caiz olan bir yerde ne yapmıyorlar? Durmazlar. Devam ederler ama bu ettikleri devam kendilerini hasta duruma düşer, okunacak duruma gelirler. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.